care este ce face un spor pentru cea mai atenționată. Un bărbat care face se alătură campaniei Macedoniene, dar care avea să aibă urmări în durată lungă bună. Anume către sfârșitul vieții scria un mic tratat care în corpus de logică este al doilea, dar el era târziu. Este vorba de tratatul despre interpretare. Ei bine, în acest tratat despre interpretare, chiar în primele rânduri, Aristotel pornește de la următoarea distinție cu un scop poate chiar așa politic, anume pornește la distinția între semn și simbol. Anume, spune el, trebuie să ținem seama de faptul că limbile sunt așa cum sunt. Limbile sunt atâtea, sunt multe. Astăzi se spune că etnologii zic mai în vremea noastră că ar fi vreo 5-6 mii de limbi sau de dialecte, o egalitate nefastă, zicea un lingvist. Ei bine, limbile sunt foarte multe și în aparență, sau de fapt în ordinea reală, chiar multitudinea facilita incomunicabilitatea. Grecii erau monogloți. Lăsând delimicirile care cereau o limbă elementară, adică grecii călătoreau mult, erau colonizatori. Călătoriile lor, cum și călătoria romanilor, erau călătorii de colonizare. Nu era chiar, bine, a fost transpusă simbolic în căutarea mânii de aur. Erau, deci, călătoriile lor de colonizare, erau mercenari, mai ales în Egipt. În Egipt, chiar la un faraon Psametikos le-a dat voie să-și facă o cetate în burile Nilului, Naucratis, ca oricând avea nevoie de ei să-i cheme, dar nu-i ținea lângă el, pentru că mercenarii nu aveau opțiuni morale, ci numai bănești. Erau negustori, dar cultural ei nu, mai ales socotind alte limbi barbare, au și rezistat acestei ispite, poate, de a comunica la cetate, încât poate și în acest motiv cetatea era izolată. Deodată și la aceasta am mai contribuit la acest izolaționism și așa numită teorie convenționalistă, limbajul tezei, limbajul după convenție. Toate cuvintele sunt nume puse convențional. Ori dacă sunt puse convențional, atunci fiecare limbă numește altfel lucrurile încât, deși lucrurile sunt aceleași, deși gândirea este aceeași, lucrurile, numele sunt diferite. Ei bine, Aristotel face această distinție. Spune că semnul este acela care numește sunetele, phonai. Și sunetele sunt prime, sunt nemijlocite, sunt protos, legate de gând. Și gândul este legat de lucru. Deci, iată, semnele sunt în aceeași ordine a naturii, fiuzei, ca și gândul, ca și lucrurile. Ei bine, dacă sunt prin natură semnele, înseamnă că toate limbile au ceva comun. Toate limbile, deci, au ceva comun pentru că se raportează, de fapt, la acelea gânduri care sunt aceleași și gândul la lucruri care sunt aceleași. Simbolurile, sunetele sau ceea ce este prins în sunete, cuvintele sau cum s-ar zice azi în fonologie, zice fonemele și apoi grafemele, adică scriitura. Acestea sunt convenționale. Acestea despart limbile. Iată deci că Aristotel presupunea în limbi un fond care deschidea. Deci limbile, de acum, prin limbă se putea comunica. Deși până atunci părea că limbile blochează, iată, deocamdată, el avea, într-un fel, se apropia de ideea aceasta a omului din epocă, într-un câmpă cosmopolit, cetățean al lumii. Ceea ce este surprinzător în aparență este că peste câteva veacuri Apostolul Pavel în prima scrisoare către Corinteni punea problema limbajului cam în aceeași teme. Nu vreau să spun că nu bănuiesc nicio influență directă, numai că ideea intrase în atmosfera culturală a timpului. Ea era, chiar dacă, sau poate că ideea era pusă, era provocată, era impusă de nevoile timpului. Și în scrisoarea, în epistola de Corinteni, el spunea că niciuna, toate limbile sunt multe limbi, limbile în aparență sunt izolate, sunt blocante, deci comunicare este blocante, totuși nicio limbă nu este fără un semn și fără un sens, iar dacă nu știi înțelesul, spune, dacă nu știi acest înțeles comun, eu sunt barbar față de ceilalți, iar ceilalți sunt barbari față cu mine. Deci, iarăși, se ridică la aceeași incomunicabilitate. Pentru că acest fond comun ține de, spunea Apostolul Pavel, lucrurile sunt aceleași, gândirea este aceeași. Iată, de acum, comunicabilitatea pusă de Sfântul Apostol Pavel, de acum este în alt context, acesta al neamurilor, al religiei neamurilor. Și după ce, să zic așa, interdicția babeliană fusese ridicată, mitul babelian, așa, când s-au amestecat limbile, deodată s-a blocat comunicația. Dar atunci când a coborât Duhul Sfânt, la cincizecime, oamenii au început să vorbească în limbi. Deci, iată, zic eu că, iată, acum s-a ridicat interdicția și oamenii au început iarăși să comunice. E aceeași idee, deci, a neamurilor, a acestei universalități, universalitate care nu era posibilă fără această putință de comunicare. Ei bine, pe acest fond, pe fondul diasporizării, grecii încep să călătorească, nu așa, să meargă în Orient, cu campaniile macedonene. Au ajuns până la marginea Indiei. Plutar, în biografia lui, biografiile paralele, viețile paralele, biografia lui Alexandru, spune că la granița cu India, Alexandru Macedon s-a întâlnit cu câțiva gimnosofiști și în special cu doi, în care unul foarte așa mai răsărit, Calanos, elenizat, cu numele grecesc, grecizat, bineînțeles, și Alexandru Macedon le-a pus 10 întrebări și aceia i-a răspuns mulțumitor. Acest Calanos se pare că după aceea ar fi venit la Atena. Deci, iată, fie și simbolic, și iată filozofii, dar nu placă marginea Indiei și India ajunge în Atena. Deci începe acest schimb prin această diasporizare. În acest context de acum de împrăștiere și în acest context în care de acum grecii sunt ai lumii, se simt fiecare grec erau mai ales în așa limbajul filozofiei cinice, post-cinice, așa, cosmopolitos, cetățean al lumii. Ei bine, aici zic eu că, și aici este urmarea în durată lungă a imperialismului macedonian, de fapt se stabilește fondul acesta social pentru așa optim și pentru primirea creștinismului. Deci odată prin acest amestec al popoarelor, se creează mediul prielului pentru primirea ideii creștine, care nu întârzie să vină în greci, iată în Grecia, iată că Apostolul Pavel, în multele lui călătorii, după ce a călătorit în alte cetăți grece, a fost în Efes, a fost în Tesalonic, a fost în Macedonia, a fost în Cipru, ajunge și în Atena. În Atena, cum spune în Faptele Apostolilor, unde e relatat episodul, în Atena cea plină de idoli. Și mulți dintre cei care l-au întâmpinat, l-au întâmpinat cu oarecare adversitate, zicându-și ce vrea acest semănător de vorbe goale, de spermologos. În Atena, el e un amănunt interesant. În Atena era stat de vorbă cu atenieni și cu alogeni, cum așa, nu numai din cetate Atena, dar și cu evrei. Dus în Areopag, acolo unde avea locurile publice, atunci Apostolul Pavel îi se adresează o retorică bine știută, retorica, o știință a persuasiunii presupune o bună stăpânire a mijloacelor ei, chiar a mijloacelor care pot să pară deocamdată, într-o logică un pic cam strâmbă. Dar era stăpân pe mijloacele retoricii și cu o asemenea retorică impecabilă le spune atenienilor că călătorim pe drumurile lor, a văzut niște altare care erau consacrate zeului necunoscut, Agnostoteus. Zice, deci și voi ați avut ideea zeului necunoscut, dar n-ați avut numele lui. Eu am venit să vi-l vestesc. O paranteză. Asemenea altare, probabil vor fi fost mai multe, dar se știe dintr-un fel de carte de geografie mitică a lui Pausanias, călătorie în Grecia. Știi că erau două asemenea altare, erau în Faleron și în Olimpia. Dar pe aceste altare scria zeilor necunoscuți, agnostoi teori. Primul care a observat această abatere de la gramatică de aceea, de la plural la singular, a fost Sfântul Ieronim, care spune de ce Sfântul Apostol Pavel, iată, a spus zeii necunoscuți și nu zeul necunoscut și nu zeii necunoscuți, așa cum era înscrise pe altarele lor. Se pare, e o explicație, poate un pic aduce cam așa, cam raționalistă, hemeristă, dar se pare că e reală. Adică grecii și călători obișnuiau să consacre cât un altar zeilor necunoscuți. Nu numai se pare că inscripția era zeilor necunoscuți din Africa, Europa și Asia, pentru că ei, deși cum zice un poet, zicea un poet francez, la fel de mi se pășeau într-un popor de zei, totuși mai erau încă mulzeci, ca să fie siguri, consacrau semnului necunoscut, adică pentru orice eventualitate ca să-și îl facă favorabil. Poate că așa stau lucrurile, dar poate și altfel. Agnostos are în limba greacă două accepții, înseamnă și necunoscut, dar și de necunoscut. Aristotel de pildă spune că ființa este sub semnul agnostos, e de necunoscut. Platon, în dialogul Cratilos, este încă mai apropiat de ceea ce vorbesc acum, spune că despre natura zeilor, Teiotes, noi nu putem să știm nimic. Numele noastre sunt numele date de noi, sunt absolut convenționale. Noi nu știm cum sunt zeii în sine. Noi i-am numit în mod convențional și analogic, pentru că el făcea o fel de etimologie sau de construcție. Teo spune el vine de la verbul teina, alerga. Străbunii noștri ar fi văzut că soarele, luna și astrele pe care le-au divinizat se mișcă. Și atunci au spus că iată și zeii sunt, așa, sunt alergători. Deci numele sunt prin analogie, numele aceștia de ființe care aleargă asemenea astrelor, nu sunt numele lor reale, cât iată, Agnostos numea și deci divinitățile necunoscute. Și atunci problema este că Apostolul Pavel juca pe ambele sensuri, ținea seama mai mult de acest al doilea sens. Nu mai conta de acum gramatica, singularul sau pluralul. Și spunea, iată, și voi ați avut ideea de divinitate necunoscută. Adică acea natură, acea teotes pe care vorbea Platon, pe care nu o știți, care nu se poate ști. Îi dați numele, dar iată, eu vreau să vin să vă vestesc acest nume. Este acest procedeu în retorică, această figură, să zicem, în retorică, e ajută catagneză, sau de la catagneză să aducă extindere. Deci, iată, Apostolul Pavel a folosit acest procedeu retoric catagneză, deci o extindere, dar care avea un scop bine definit și de mare generozitate, pentru că el, de acum, nu-i vitrenea pe atelier, ci el vrea, de fapt, să spună că, iată, istoria noastră se poate articula cu istoria noastră. Ceea ce, mai departe, după așa, avea să fie valorificată sugestia. Deci, istoria grecilor trebuia să fie articulată la istoria creștinismului. Creștinismul era un fenomen de ruptură, dar ruptura nu presupune de acum dezlegarea de ceea ce a fost. Și după ce s-a întâmplat această ruptură, acum se întâmplă rearticularea. Ei bine, ca să aflame, se aducă și s-a întâmplat imediat conversia, atunci el a vorbit așa ceva. Mai întâi, apoi spune că și de altfel și unii dintre poeții voștri spun că suntem același neam. El cita liber un vers care e alcătuit din două părți. O parte, prima parte dintr-un stoician din Cleante și a doua parte din Aratos. Dar și aici, iată, poeții voștri, că și noi facem parte din neamului, poeții voștri au avut și ei acest presentiment, cât nu, cum spunea el, am învățat și de la greci, am învățat și de la păgâni. Deci el se continua, se tocotea, așa, cultural, deopotrivă dator grecilor, deopotrivă păgânilor. Iar ceea ce este de acum important, eu zic că este semnul rupturii și al despărțirii între epoci. Deci problema periodizării în istorie este o problemă de istoriografie. Epocile în istorie nu au fost întocmai așa cum sunt în manualele de istorie. Noi ne-am obișnuit să vorbim despre sfârșitul Antichității și începutul perioadei de mijloc în anul 476, atunci când a căzut Imperiul Roman de Apus. Ce se întâmplă? În genere, periodizările sunt în funcție de un criteriu. Toate criteriile sunt convenționale. Trebuie să găsim însă criteriul cu convenționalitatea cea mai mică. Anul 476, căderea acestui imperiu, a fost probabil de mare semnătate pentru destinele Europei. Dar nu era cel mai tare eveniment. Și apoi trecuseră aproape 5 secole de la apariția creștinismului. Noi dacă spunem că Antichitatea se termină în secolul al V-lea, suntem puși în fața unei situații foarte complicate. Primele veacuri creștine nu pot să facă parte din Antichitate. Pentru că Antichitatea e o paradigmă culturală, religioasă. Deci, atât primele secole creștine nu făceau parte din noua istorie, luând distinția mai instrumentală, antichitas modernitas, vechi și nou. Nu puteau să facă parte din antichitas. Antichitatea continua. Filozofia greacă și nu numai, dar și literatura a continuat, chiar după anul 529, când s-a fost desființată ultima școală neoplatonică din Atena. Până prin secolul 7 au mai existat filozofie greacă supraviețuitoare, post-antică. Dar, iată, gândirea creștinului, creștinismul, atunci nu face parte nici din antichitate, noua epocă istorică n-a intrat încă în istorie și atunci am avea, de fapt, 5 secole în fel de pământ al nimănui. Ori trebuie, luând și modificând-o un pic, luând o vorba unui istoric francez, Jacques Legoff, trebuie să lucrăm cu ideea unui ev mediu lung. Adică un ev mediu care începe cu evenimentul cel mai tare într-un timp determinat și se termină iarăși cu și epoca modernă începe cu evenimentul cel mai tare. Care putea să fie evenimentul cel mai tare în acest timp gândind ce s-a întâmplat apoi în veacurile următoare? Pentru că istoria este întotdeauna. Istoria e inversă. Noi întotdeauna facem istorie situându-le într-un prezent și o aducem teleologii către un prezent și către o situare sau altă. Evenimentul cel mai tare, care deja a despărțit epocile, a fost creștinismul. Ceea ce, iată, se întâmplă pentru Atena, în Atena. După cuvântarea pe care a ținut-o în Pag, la care au participat, spune în Faptele Apostolilor, și filozofi stoicieni și epicurieni. Filozof stoicien mai apropiat într-o câtva de creștinism, a vorbit de ei ca fiind aproape, foarte apropiat de ideea creștină, dar și epicurieni care erau mai aparte. După această cuvântare, se spune că vreo câțiva dintre cei participanți s-au luat lucrurile, l-au însoțit. Se nominalizează Dionisie, membru al Areopagului, așa, și o femeie, Damaris. Deci, iată, un bărbat, o femeie. Dar ne putem întreba retoric, este libertatea și dreptul, cred că nu, nu prin uzurpând, nu prin acuzând. Probabil că atunci s-au luat și autohtoni și alogeni, s-au luat și bărbați, s-au luat și femei. Deci, deja, ceea ce avea să formeze, ceea ce avea să simbolizeze chiar unitatea creștină, acest amestec. Și filozofi, și învățați, și neînvățați, pentru că el avea să spună că este așa și pentru cei învățați și pentru cei neînvățați. Acest moment, zic eu, pentru istoria greacă sau pentru cultura greacă, cel puțin, acesta este momentul de ruptură. Acesta este momentul de ruptură când, deci câțiva, nu contează cât, de acum în istorie nu se întâmplă tăiere, așa, ca, așa, mecanice, nu contează cât, dar câțiva s-au luat după el și din diferite medii. Deci, de acum, istoria se împarte. De acum, chiar dacă istoria veche continuă să mai existe și continuă câteva veacuri, dar de acum intră în istoria alta. De acum, de aici se despart timpurile. Aici, antichitas și eu zic, știu, convențional, ceea ce este după acest moment pentru Grecia, pentru istoria greacă, este post-antică, este o istorie post-antică, dar acum se sparte antichitas de modernitas. Începe noua istorie și aceasta se poate observa chiar în istoria pe care, așa, pe care o știu mai bine, așa, în istoria aceasta între, așa, istoria filozofică, veșinată, de altfel, se împletește cu aceea teologică. Ceea ce Apostolul Pavel, în discursul din Areopag, acela că suntem același neam, că am fiind să vă vestesc numele pe care voi nu știți, aceeași istorie este prelungită și în, e preluată în mod, ca să mai scurtez, în mod deosebit în, poate cel care preia mesajul cel mai mult în ordinea aceasta filozofică și teologică, este în secolul al II-lea Sfântul Iustin Martirul și filozof. Sfântul Iustin Martirul și filozof, ca de altfel și în secolul al III-lea Clement din Alexandria. Și nu numai ei. Se folosește și ei de aceeași retorică a catabrezei. Adică, Platon spune Sfântul Iustin, trebuie să fie cunoscut învățăturile lui Moise. La fel, Clement din Alexandria. Nu este nimic, nu este putut din mai multe motive. În primul rând, datorită blocajului lingvistic. Și datorită faptului că am un anumit ezoterism și de o parte și de alta. La Roma s-a inventat mai târziu, în secolul al IV-lea, s-a scris o corespondență între Apostolul Pavel și Seneca. E apocrifă. Apostolul Pavel, un om de mare cultură, putea să cunoască pe Seneca, văd scrie în Seneca cele de filozofie, dar a scris și teatru, era un om public, avea un nume, fiind poate personajul cultural cel mai de seamă al epocii. Și nu e așa cum s-a spus vinovat grecian. El, de fapt, e o demonstrație pe care o face un romanist francez, Pierre Grimard. El a fost capul rezistenței antineroniene în Senat. Și el a primit prin centurion ucazul, ca zic așa, să se sinucidă, pentru că a aderat la conjurația lui Piso. Deci, departe de așa ceva. De altfel, chiar în secolul al doilea, Tertulian zicea despre Seneca, Seneca Noster, Seneca al nostru. Tatăl mai târziu s-a inventat o asemenea corespondență. Nu e autentică, pentru că Seneca nu putea să cunoască învățăturile lui, epistolele lui Pauliene, dar o anumită apropiere era. Vă dau într-o scrisoare, într-o epistolă către Luciliu. Vă dau și numărul exact, că ar fi numărul 120. Spune cam așa Seneca: nu cumva atunci când ne naștem, de fapt murim, și când murim ne naștem la viața adevărată, aceea în care nu mai este alternanță cu zi și o noapte, pentru că este lumină, lumină, lumina conjoară peste tot. Iată, apropiere care facea probabil pe așa pe Tertulian, care altfel era foarte drastic față de tradiția. Nu era unul dintre cei foarte îngăduitori. Dar iată, Seneca era adesea, spunea pe noster, adesea al nostru. E bine, revenind la Sfântul Iustin, acesta spunea că, deci, folosindu-se de această catahneză, spunea că Platon putea să fie cunoscut învățăturile lui Iisus. Și vine la apologia întâi, vine cu un exemplu foarte ingenios, care retoric era impecabil, pentru că era un îndemn față de, acum, îndemn la asimilismul care întotdeauna la orice asimilare critică. O asimilare, asimilarea nu este trecerea prin translare. Asimilarea este o lectură intențională. Alegi ceea ce se potrivește structurile. Alegi în logica aceea, cum zicea Clement, a stromatelor, a covorului. Covorul are o structură. Structura era creștinismul, iar materia care era bătută de așa, aceea era filozofia și cultura greacă, pentru că și pe care nu trebuie să fie luată până trebuie. Filozofia grecilor e ca nuca, zice. Nuca nu se mănâncă toată. Deși filozofia grecilor trebuie să fie luată cât convine acestei structuri. Ei bine, ce spunea Sfântul Iustin? Platon trebuie să fi cunoscut învățăturile lui Moise, pentru că el, în dialogul Timaios, structurează lumea în jurul semnului crucii. Deci el, ca asemenea lui Moise, care ridica în pustiu șarpele de aramă, iată, Platon pune, face ca structura Universului o cruce în formă de X. E o cosmologie foarte complicată, așa, dar într-adevăr, spune el că sunt două serii numerice, dialogul e un pic pitagorizant, două serii numerice care sunt în imagine, adică așa, spațială a sferei, sunt unite, articulate în așa fel, încât formează un X. Ceea ce cam este așa, cam cum se numește acum crucea Sfântului Andrei. Deci asta spune, universul platonician este în forma structurală, a structură crucea. E adevărat, crucea a platoniciană nu are sensul soteriologic acela a lui Moise, de asemenea șarpelui, dar iată, este vorba de așa ceva. Iată o, eu zice, odată cu el, în sugestia apostolului Pavel, se pornește a doua alianță. Sfântul Iustin vorbește de noua alianță, aceea între cele două legi, cele două testamente, cel vechi și cel nou. Dar a doua alianță aceasta între cultura păgână. De fapt, de acum, păgân nici nu mai are niciun sens, de vreme ce Apostolul Pavel spunea că odată ce ne cunoaștem straturile adânci ale limbii și ne găsim în identitate, atunci eu nu mai sunt barbar pentru celălalt, celălalt nu mai e barbar pentru mine. Odată, deci, odată și cuvântul dispare, fiindcă de acum e greci, negreci, sclavi, liberi, bărbați și femei, toți sunt în aceeași condiție. Dispar acele diferențieri care greu pentru care, pe care grecii în mentalul lor, ca oricare altul, aveau, spunea Tales, era o formă celebră, că Tales mulțumea, deși Tales era un primul mare înțelept, unul dintre înțelepții statornici, el era în toate listele celor 7 înțelepți. Și el spunea că îi mulțumește lui Zeus că l-a făcut grec și nu barbar, liber și nu sclav, și să mă ierte doamnul Munceanu, l-a făcut barbar și femeie. Era mentalitatea, nu poți așa cum. Ei bine, de acum toate aceste bariere dispar. Și iată, acum, acest mesaj al Apostolului este captat, iată, mai întâi de Sfântul Iosif, martirul și filozoful. Și apoi, de acum, seria se deschide. Clement, care face în secolul al III-lea o operă extraordinară. Această lucrare merge stromate, deci covoare. Titlul e foarte potrivit. Eu vorbesc doar despre metoda stromateică. Adică aceasta de a împleti filozofia greacă în structurile creștine. Și această carte, această mare carte din Clement din Alexandria, a adus servicii enorme moștenirii grecești, pentru că sunt foarte multe citate din poeți, din filozofi. Știți, foarte bine vedem filozofii ca și din poeți, din foarte mult. În afară de tragici, ca și din tragici s-a pierdut mult, din poeții lirici s-a pierdut mult. Din filozofi, iarăși, s-a pierdut mult. S-au păstrat, mai ales la presocratii, s-au păstrat fragmente. Ei bine, aceste fragmente erau citate. La fel cum, haideți să ne închipuim, Doamne ferește, că s-ar întâmpla și în vremea noastră de asemenea și catastrofe, s-ar pierde cărți, ei bine, și s-ar păstra, aici s-ar reconstitui prin citate, că de regulă sunt cele mai semnificative, așa, cel puțin, în condiție ideală. Ei bine, aceste citate au fost și ele fac mare parte din corpusul de fragmente pe care le-a citat, chiar dacă, sigur, interpretează pentru el, eu zic că dacă citim intențional, mai ales dacă citim filozofie, nu citim pentru a ști, pur și simplu. Adică nu citim cum într-un roman care mi-o place tare mult, Suflet de moartea lui Gogol, e un personaj, Petrușca. Acest Petrușca era, eu zic, glumind un pic, era un forolog care se ignora. Pentru că el citea cu același interes, cărți de matematică, de chimie, de poezie, și se minuna cum aceleași litere intră în cuvinte foarte diferite și în cuvinte foarte diferite care înseamnă mereu altceva. Deci eu zic că era un forolog care se ignora, pentru că fonemul e nedeterminat, fără semnificație, dar el poate să intre în alcătuit cu semnificație, așa, nu? E bine, în situația dată, nu se poate, vedeți, nu se poate să citești în sine, citim în vederea a ceva și mai ales, eu zic în filozofie, dacă nu poți să convertești faptul filozofic într-un argument în vederea altei construcții, cred că lectura este deprisos, sau cel mult e pentru promovarea unui examen, dar ăsta este foarte puțin important. Trebuie să gândim că ai înțeles o filozofie atunci când gândești cu ea în alta. Un singur exemplu și cu asta închei spre, eu zic, spre umilința filozofilor, zic din epocă, cei de azi, știți, de o persoană de față se exclude. Prin 1940, un critic al vremii proeminent, Pompiliu Constantinescu, scria o carte despre Tudor Arghezi, despre lirica lui Tudor Arghezi, cu o introducere despre istoria liricii, în care că vroia să vadă dacă filozofia culturii a lui Blaga este operațională, dacă ea poate să fie operată, dacă poți să gândești cu ea în câmpul liricii românești. S-a spus că a fost un rateu. Nu contează asta. A încercat să gândească cu filozofia lui Blaga într-un câmp și nu la altă filozofie, ci în câmpul poeziei. E ceea ce reveni, ceea ce primii filozofi creștini, primii teologi filozofi creștini, erau filozofi, erau și teologi, teologi și filozofi, ceea ce făceau, pentru că era acest timp al ruperii, dar de acum, după decuparea orizontului, trebuia de acum adusă cultura cealaltă, pentru că în ordine culturală, creștinismul putea să era și ca o cununare culturală. Nu era chiar dacă intervine la un moment dat. Totuși, întreaga cultură ducea. S-ar putea, vedeți, dacă citim stoicismul, mai ales stoicismul roman, dacă îl citim, poate exagerând, dacă îl citim de acum din situare creștină, parcă ni se pare că ei veneau către creștini. Nu numai, iată, Seneca, dar Epictet era, se pare, creștin. Și chiar Marc Aureliu, care a, mi se pare, ultimele represare împotriva creștinilor a fost în domnia lui, în jurnalul lui către sine, este, mai degrabă, are o mentalitate foarte apropiată de creștinism. Deci, iată, acest lucru l-au înțeles primii scriitori creștini și, încă o dată, în moștenirea pauliană. Ați vorbit mai mult de articularea celor două lucruri și aș vrea să vă pun o întrebare mai mult din punctul de vedere al prăpastii care există între ele. Și sigur aș fi mulțumit dacă mi-ați răspunde tot din punctul de vedere al articulării. Și anume, există, cred că, poate două experiențe fundamentale în creștinism. Prima este, sigur, întruparea Mântuitorului. Deci, experiența asumării trupului și asumării, deci, al unui trup finit de absolutul viu. Și prima parte a întrebării este, totuși există diferențe foarte mari între perspectiva asupra trupului în la greci și în creștinism. Iar a doua parte, a doua experiență fundamentală este experiența luminică, care ați omenit-o puțin prin scrisorile, prin scrisoarea 120 către Lucius. M-a uimit fragmentul, nu știam, dar există o experiență a luminii fără formă în la greci. Asta și de două părți avem început. Continuitatea este mai tare pentru că personajul, că subiectul istoriei este om. Și istoria este în cele mai diferite, opuse chiar ipostaze, este istoria omului. Și chiar cu căderi, este istoria omului. Dar istoria este așa contrapuntată. Istoria presupune discontinuități, presupune rupturi. Ruptura istoriografic, atunci când vorbim de epoci, bănuim asemenea rupturi. Când spune o epocă, este o epocă, sfârșitul unei epoci, începutul alteia, între ele avem de-a face cu acest fenomen de ruptură. Dar ruptura nu înseamnă de acum dezlegarea. Sigur că orice, cum e în acest caz, mai înainte de toate, se spune așa, se desenează orizontul, se decupează. După care începe operațiunea cealaltă de lectură din interiorul acestuia. Știți că așa ca magia cercului în care cel care, așa, fiecare așa, luptătorul își desena un cerc și făcea în așa fel încât să-l atragă pe celălalt în cercul lui, care era teritoriul lui magic. Ei bine, continuitate nu poate să fie nici chiar în chiar Sfântul Iustin spune că crucea nu are sens soteriologic la Platon, ba mai mult. Platon, deși a cunoscut învățăturile lui Moise, se desparte de creștin în problema sufletului. Nu e în ceea ce spuneați cu trupul, cu întruparea. Sigur că este, aici intrăm în acea mare, discontinuitatea e mai mare într-o, și limpede și firesc e așa, într-o ordine religioasă. Religia grecilor este de un fel. Problema, și ei aveau, știți că și ei aveau privitor la suflet o eschatologie mai aparte, departe de cea creștină, dar numai metempsihoza, metemsomatoza. Trebuie să facem doar metempsihoza este peregrinarea sufletelor, deci sufletele care rătăcesc pe marurile Sfinxului, metemsomatoza e trecerea într-un trup în altul, și pătimește după cum s-a purtat. Dacă dacă așa intră în trupul animalului cu care a semănat în cursul vieții. Până, și asta până ispășește. Dar la Platon, cei care bine merită, e mitul acela provenit în ultima carte din Republica lui El, armenianul, care a înviat după 10 zile, 11 zile. Și atunci povestește cum că sufletele care bine meritau erau duse către insulele fericiților, nu se știe unde sunt și acolo trăiau în eternitate. Iar celelalte, ca într-un fel de, eu știu, așa de purgatoriu sau ceva de felul acesta, adică iarăși, oricum trebuia să-i spășească. Este altceva. Dar și aici se avea, era vorba de o, de un sens moral. Că metempsihoza, metempsomatoza nu au numai un sens moral la greci, dar poate sensul cel mai tare era acela, era acela moral. În privința luminii nu știu ce. Chiar apocrife, dar apocrifele ori sunt, au importanța lor istorică. Știți că Plutar, spuneau Plutar, istoric mai liber, nu istoric așa, acesta evenimentialist, cum se zice, spunea că câteodată sunt tentat să dau mai mare importanță legendei decât documentului. Pentru că legenda sporește, documentul rămâne inert. Legenda sporește. Legenda se, așa, devine altfel. În legendă intră mereu alte sensuri. Ei bine, apocrifele îi sunt târzii. Asta înseamnă că Seneca fusese adoptat. Și a fost una dintre cărțile care foarte răspândite în cursul evului mei. Foarte răspândite. Avea critica modernă a stabilit că este apocrifă. Nu e un fals. Falsul are și o apăsare morală și așa. Dar apocriful se opune inautenticului. Deci nu se... și nici nu cred că Seneca a cunoscut în timpul lui și chiar în secolul al doilea despre creștini se știa foarte puțin și nu se știa deloc de la sursă directă. Tacitus, care era destul de prob, Tacitus are vorbe care nu știu dacă vedeți mai multă adversitate cât necunoaștere. Nici Suetonius nu este prea. Doar mai parcă mai tot din auzite, nu? Parcă era Plinius cel tânăr care într-o scrisoare din epistola lui vorbește mai îngăduitor despre creștini. Altfel, și Tertulian în Apologeticul face un proces oficialităților romane că anume că acestea nu recunoșteau creștinismul ca o religie alături de celelalte. Spune că nu cere favoruri, privilegii aparte, ci să fie recunoscut alături de celelalte. Pentru că creștinismul este foarte rău cunoscut. Ori el vrea tocmai să facă bine cunoscută ideea creștină. Deci, nici în secolul al doilea nu era cunoscut, nici nici mai târziu. Era foarte greu să, așa, până chiar în secolul al IV-lea, e bine că chiar la Roma a fost o întoarcere la păgânism masivă, atunci când în urma unei treceri Romei prin foc și sabie de către vizigoți, atunci foarte mulți romani au revenit la păgânism pentru că au spus că zeii lor s-au răzbunat. Și atunci Augustin a scris despre cetatea lui Dumnezeu ca un fel de apologie, deci iată și în secolul al IV-lea. Ați afirmat, dacă am înțeles bine, că Epictet a fi fost, se pare, creștin și vreau să mă întreb, puteți dezvolta puțin asta. Știu că Mihilionul a avut niște recenzii creștine, adică adaptări creștine, dar nu știam pe ce s-ar putea baza afirmația că s-ar putea să fi fost creștin, dacă am înțeles bine ce a spus dumneavoastră. Și a doua întrebare s-a referit la... E o întrebare, de fapt, dacă au existat reacții, în afară de celebrele cerusului și ce s-a scris, dar reacții împotriva acestui mariaj, să zicem, cultural sau a creștinului devenind actor și partener de dialog cu filosofia păgână, pentru că târziu în reformă, nu, forma de pildă bizantină răsăritea de creștinism a fost delegitimată tocmai datorită faptului că și-a însușit foarte multe elemente din cultura greacă, pe termen lung, pentru perioada post-antică, să spunem, pentru filosofia a fost un mod de a supraviețui, dar au existat critici și la început din partea creștinismului împotriva acestui dialog, cum au reapărut ele și foarte puternic în timpul reformei. Deci, și vreau să mă întreb, de fapt, întrebarea ca să se înțelegeți, se referă la dacă au existat critici împotriva acestui dialog cultural din partea filosofiei, în afară de cele procese. În legătură cu Epictet, se prezumă, nu este sigur, pentru că el se depărtase de așa, locuia un fel la Nicopole, într-un mediu creștin. Și se bănuiește totuși că s-ar fi creștinat, pentru că, bine, o informație că ar fi locuit la o femeie creștină. Dar nu, scripturat nu e nimic, adică nici manualul lui, nici așa-numitele diatribe sau întreține, nu atestă, decât că limitele în care stoicismul, în genere, era o filozofie foarte, ca morală, o filozofie foarte permisivă. Și prin ideea creștinului, prin sui generis, prin providențialismul lor. În al doilea rând, cum asta cu dialogul. Da, sigur că da. Păi, în primul rând, dialogul presupune dialogul dai și primești. Într-un dialog, nu spune celălalt da și celălalt nu. Pentru că asta n-ar mai fi dialog. În dialog, sigur, se împărtășesc partenerii. O face și Sfântul Justin, Clement mai cu seama, Clement și în Stromate este destul de riguros, adică nu, tocmai spune, asta e ideea de dialog, filozofia greacă nu e canuca. Nu, e canuca, nu se mănâncă toată, să fie limpede. Apoi, este și mai drastic într-un cuvânt către greci în pedagogie. Dar, iată, în secolul al doilea, într-un cuvânt către greci, Tatian Asirian. Acesta este unul dintre cei care, un adversar inclement al grecilor. Îi chiar și reproșează celor care sunt mai dispuși la dialog, reproșează tocmai această deschidere dialogală. Pentru că spune el că e un literar, acest cuvânt către greci este foarte frumos, este un pamflet, este un pamflet foarte colorat. Avea talentul acesta al invectivei, la invectivei bine stilizate. Grecii, spunea el, și-au adus grecii, tot ce-au făcut ei, până și scriitura, filozofia, poezia, toate le-au învățat de la orientali. Iar filozofii, Heraclit a murit în niște condiții nu prea, așa, mâncat de câini, spunea. Așa. E o poveste cu așa. Aristotel, spunea, a pus prostește capăt lumii. Socrate era robul pântecului. Deci, de la filozofie la persoane. Deci au fost asemenea cazuri, că orice timp, să ne gândim că chiar în filozofie, deci nu când avem de-a face cu totuși situări diferite, de-a să ne gândim, adică filozofii știu ce a fost, de pildă, secolele 16-17 în filozofie, ruptura aceasta între acum antichitas, reprezentată de acum de scolastică și modernitas, în care sunt primii moderni, sunt și scriu în latină, Bacon, Descartes, scriu și în limba vulgară, în limba națională, dar se despart însă cu înțelepciune, la fel cum s-a făcut și la începutul erei creștine. Că zicea Descartes că atunci când dărâm ceva, dărâm, dar nu arunci tot. Sigur, o comparație mai așa, mai simplă, dar așa este, adică nu dărâm tot, ci oprești pentru noi de construcții. Deci nu sunt nici asemenea treceri, nu sunt nici, adică așa, grădini de delicii, că nu se trece într-o epocă în alta festivistă, secole de ruptură, dar de fapt care nu sunt de ruptură. Întotdeauna. Criza e, da, în sensul vechi, criza e șansa noastră, nu este în afară de cele mai din coace. Principalul moment sau sprinteala pentru filozofia celei vreți în care o fac, din câte și mi-am dus aminte textul, este momentul în care Apostol Pavel vorbește despre învierea lui Hristos. Există o discontinuitate reală între mesajul și gândirea filozofilor greci antici? Chestiunea asta a fost o chestie conjuncturală? Cred de tot a fost nu, în primul rând că se pare că grecii, adică din context, chiar au crezut că a venit, că învierea era numele divinități. Două divinități? Da, așa, deci erau două divinități, că învierea era numele unei divinități. Deci, din capul locului, nu aveau... Din capul locului. Da. Dar ce-am? Din momentul ăla nu m-am ascultat. Nu cred că dacă l-au înșoțit. Nu e. Trebuie să ne... El a mers pe ideea asta tare care putea să-i capteze cu zeul necunoscut. Deci a venit să-l investesc. Pentru că ei aveau, grecii erau și eu erau, credeau, pentru că numele, eu vreau să vă spun acum, să știți că grecii nu erau, chiar dacă teologii pot să mă dai de rezervă, grecii nu erau chiar așa de idolatri. Ei aveau semnul, semeiul, avea două specii. Eicon și Agazda. Eicon era erau statuile, discobolul, statuia unui efeb, o pictură eventual, dacă așa, o pictură de pe care s-a păstrat de pe o amforă. Agalba erau statuile din temple. Ei socoteau că în timpul ceremoniilor și jertfelor, zeilor locuiesc acolo. Și ei atunci, ei nu se închinau la statuie, ci la acel ceva care era ascuns. Statuia îi ascundea. Ei nu știau, ei nu puteau, lăsând, nu puteau să vadă chipul divinității. Deci atât era ascunsă de și de asta e și când intrau în templu, uite, pe frontispiciul de la Delphi, era cunoaște pe tine însuți. Asta însemna că devoții care trebuia să se elibereze de tot ceea ce este lumesc, ca să intre în templu cu sufletul curat, ca nemijlocit. Deci între sufletul lor și ascuns să nu se interpună nimic. Ei, deci în templu era ascunsul și de fapt numele filozofiei nu e atât dacă, cum zice, filosofia, iubirea de înțelepciune. Într-un fragment al lui Heraclit se dă adevărat aici, cu atunci. Bărbați iubitori de înțelepciune. El prin bărbați anel înțelegea oameni, deci nu e făcea discriminare. Filotosofă, iubitorii de ceea ce este ascuns. Ce este ascuns? Iată, în templu zeul era ascuns, iar naturii lucrurilor, natura lucrurilor este ascunsă. Și naturii, spunea Heraclit în altul moment, naturii place să se ascundă. Filosofia Cizofos, termenul acela de tuneric, iubirea de tuneric? Nu. Asta e o poveste, că ne-am certat cu timpul S sau cuvânt. Că numai că s-au fost întuneric, dar nu cine pronunță filosofie? Că nu e în fonație, nu e fiziologia limbii. Da. Am eu o remarcă aici legat de întrebarea cu învierea morților. Pavel știa foarte bine să încheie un discurs. Era unul dintre cei mai mari învățați ai vremii, învățați la Ticioarul de la Maria. Aceeași întrebare o pune când este cercetat. Știa că sunt și farisei și saduchei, saduchei nu cred în înviere. Și spune imediat, pentru credința în învierea morților sunt eu chemat aici. Pavel cu civilizația greacă a avut o coabitare perfectă. Dacă Pavel ar fi fost cu 100 și ceva de ani mai devreme, n-ar fi reușit să facă legătura nici cu 100 și ceva de ani mai târziu. Să nu uităm că Imperiul Grec a introdus limba comună greacă coină și în felul acesta s-a și tradus Septuaginta, scripturile Vechiului Testament în tot Imperiul cunoșteau și puteau să înțeleagă și în felul acesta a putut să se adreseze Apostolul Pavel filozofilor greci. După aceea să nu uităm că au venit stăpânirea romană care au făcut drumurile și au fost posibile deplasările lui Pavel în tot Imperiul să facă călătorii misionare și să propovăduiască Evanghelia. Și un ultim argument pe care îl văd eu, care întărește legătura Apostolului Pavel cu civilizația greacă, este că după această vreme, în câțiva ani, Ierusalimul a fost distrus și toată zona. Și scrierile lui Pavel Cele mai multe dintre ele s-au păstrat în această zonă, în acest bazin al civilizației grecești. Așa înțeleg eu lucrurile. Nu am nicio întrebare, am avut doar o remarcă. Mulțumesc. Aș vrea și eu să pun o întrebare în legătura cu filozofia românească, și probabil că ar interesa pe foarte mulți. Legătura dintre Cioran și Apostol Pavel, adică este o denigrare, așa cum se spune, sau cum vedeți dumneavoastră această relație, legătura între Cioran și Apostol Pavel? Sunt la observă. Cred că trebuie judecat altfelirea de un om cu o gândire de așa paradoxală. Și într-un fel cam asemenea lui Nietzsche. Era vorba de o respingere și de, știu eu, jocul vorbei. Era, cred că fusese luat în stăpânire, ceea ce o stăpânire de invidiat. Fusese luat în stăpânire de cuvânt. Și pentru, poate e bine, poate e rău, pentru o vorbă frumoasă, poate că uneori sacrifica și un principiu. Nu știu, e bine, e rău. Cioran a avut impresia că Sfântul Pavel ar fi fost contemporan cu el. S-a certat și nu cred că există vreo scriitor care să fi jurat mai mult pe Sfântul Pavel decât Emil Cioran. Pe de altă parte, că sunt texte destul de frumoase. Cioran chiar afirmă că i-a plăcut să te certe cu Dumnezeu. Dar așa cum spune dumneavoastră, pentru cuvânt și frumos, a renunțat la anumite idei. Mă gândesc la Sfântul Pavel mai mult și la contactul cu lumea greacă. Trebuie să reținem că în vremea când el a studiat la Tars, Tarsul era un centru foarte important din punct de vedere cultural. Se număra printre primele centre culturale ale lumii grecești. Primele cinci. Ar fi fost pe, să zicem, după Alexandria, Atena, Efes, Antiohia. În vremea aceea, Tarsul avea o școală filozofică importantă, mai bine de literatură, să zicem. Cred că dacă de la el s-ar fi păstrat lucrări care nu s-ar fi adresat comunităților creștine, poate, sau dacă s-ar fi păstrat și lucrări care ar fi fost scrise spre alte zone culturale decât spre comunitățile creștine, poate am văzut amploarea culturii lui eleniste. Deci după ce termină studiile la Tars, va merge la Ierusalim să studieze la picioarele lui Gamaliel, cea mai celebră personalitate din vremea aceea, încât să se maturizeze în gândirea evraică. Și el reprezintă un moment foarte important al acestui mariaj de cultura evraică, o cultură aparent de nișă, dar foarte concentrată. Și cultura greacă. De aceea, când vine în Atena, trebuie să realizăm că nu a ajuns de la început în Areopag. Areopagul și avea sediul pe Acropole și cu siguranță nu se duce mai multă vreme în placa, jos, la poalele Atenei, Acropolei, și Mântuitorului se spusese acest semănător de cuvinte. Probabil că, potrivit obiceiului grecesc, mulți stăteau greci în agora și discutau toată ziua, intrase în acest joc, pe care cu siguranță îl cunoștea din Tars, și discutase destul de bine cu cei de acolo, încât aceștia, în ultimă instanță, au zis să-l ducem în Tribunalul Suprem, să-l judecăm. Și trebuie să reținem că cine era judecat, acolo a fost adus la judecat, n-a fost adus o discuție filozofică. Nu vedea nimeni în Tribunalul Suprem să discute filozofie. Și discuția, cu siguranță, a fost mult mai complicată, mult mai extinsă. De aceea, de față, erau și filozofii epicurei și stoicieni. A fost o confruntare publică, iar din Areopag, dacă sentința era în favoarea celui care era invitat acolo, pleca condamnat de Areopag persoana respectivă, până jos nu mai putea să coboare pentru că era lovit cu pietre. Pe tot drumul de la, din Areopag până jos stăteau curioșii și arțăgoșii cu pietre. Încât discursul a fost destul de abil și cred că a fost mult mai extins. Vă puteți imagina că Sfântul Lucan nu dă decât informații sporadice despre discurs și despre alte momente din viața și din călătorile Sfântului Pavel. Și face lucrul acesta, cred că la 15 ani, dacă nu chiar 20 de ani după evenimentul respectiv. De aceea și Faptele Apostolilor, mă rog, reprezintă prima istorie a creștinismului, dar e o carte cu informații sporadice. Aș mai avea o părere cu privire la cât și cum a fost influențată gândirea antică de gândirea greacă. Pardon, gândirea greacă de gândirea evraică sau de Torah. Prin Torah înțelegând nu neapărat numai cele 10 porunci, ci întregul complex care constituia cultura evraică. Grecii au fost influențați de filozofia extrem-orientală, de indiană, tot sporficii, nu? Sunt doar un tributare acestei gândiri și nu cred că ar fi putut trece până în India fără să cunoască cât de cât, iată, filozofie sau modul de gândire al ținuturilor mai aproape de ei. Deci în gândirea evraică, babiloniană, nu? Avem și elemente de genul acesta în filosofia antică. Dar gândirea evraică n-a fost o gândire interesată de filozofie. Pe greci interesa filozofia. Așa cred că acesta ar fi motivul pentru care nu găsim referințe precise în gândirea greacă. Evreul avea legea, știa foarte bine la ce se referă. N-a fost un tip predispus filozofării. Ori grecul era un tip predispus filozofării. Și cred că gânditorii greci nu au dat importanță prea mare acestui tip de cultură evraică, cultură care era și închisă oarecum în jurul zidului netrecut pe care reprezenta legea. Deci e posibil să fi luat cunoștință filozofii greci de gândire evraică, dar fiind o gândire mai degrabă juridică, știți foarte bine că în Antichitate grece nu au exilat prin legi. Nu s-au pelicut și așa. Asta au făcut-o romanii, într-o vreme când nu mai aveau nevoie de legismul, legalismul ebraic. Mă gândeam acum la lucrul acesta. Probabil că de aceea nu găsim elemente ebraice în gândirea foarte expresă, foarte evidente în gândirea greacă, pentru că grecul era un tip reflexiv, teoretician, un tip interesat de filozofie, ceea ce nu găsea practic în lucrurile ebraică, care o gândire foarte practică. Mă gândeam, mă rog, nu mai aveam și altceva să spun, am uitat. Dar mă gândeam să fac această precizare și cu Sfântul Pavel, Cu siguranță discursul lui a fost mult mai complicat și a fost și mult mai extins. Nu? Nu este ușor, cum spunea dumneavoastră, domnule academician, nu este puțin lucru să pleci de acolo cu un judecător din aeropac după tine. Sau probabil cu o femeie care totuși sumirea orice femeie deci permitea să stea în aeropac și să asiste la procesele acestui Tribunal Suprem al Greciei. Dar discuția se continuă și știm că încet la Atena va fi o comunitate care totuși nu a ridicat foarte mari probleme încât poate să fi scris vreo scrisoare cât să pună la punct comunitatea de acolo, cum a fost cazul în Corint sau cum a fost cazul în Tesalonic. Probabil vreau o comunitate mai cu minte, dar care exista. Da, stai. Asta am să spun. Mulțumesc. Din cealaltă parte, încât iată platonismul cum e un fel de punte de legătură. Da. Da. Poate pe scurt, m-a interesat foarte mult cum se raporta omul grec față de zeu și ce era zeul pentru grec. Iată, natura zeilor, Teichis, cum era reprezentată? Sau era reprezentată în formele pe care le știm, adică în mitologia, în cele divinități, în atât de multe încât, eu zic, mai glumă, mai serios, că Olimpul grecesc făcea concurență stării civile. Dar reprezentările reprezentările, sigur, sunt antropomorfe. Fiindcă antropomorfismul era o cale de comunicare. Antropomorfismul unea